สกายทิฏฐิอันนะแปลว่าทิฏฐิที่ยึดถือในกายของตนกายของตนนั้นเป็นชื่อของขันธ์ 5นั่นเองการยึดถือว่าขันธ์ 5นี้เป็นของตนหรือเป็นตนนั่นเองคือลักษณะของทิฏฐิเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2 อย่างด้วยกันแบบย่อๆเลยนะคืออัตตากับอัตตนิยะอัตตาก็คือแปลว่าตนบางกลุ่มนี้สำคัญว่ารูปเป็นตนบางพวกก็บอกเวทนานี้เป็นตนบางพวกสัญญานี้เป็นตนบางพวกบอกสังขารเป็นตนบางพวกวิญญาณก็เป็นตนคือยึดถือพวกนี้เป็นตนบางพวกยึดถือรูปเป็นตนบางพวกยึดถือนามว่าเป็นตนคำว่าตนในที่นี้เหมือนอย่างว่าเปลวไฟที่ลุกเปลวไฟที่ลุกนะไฟกับเปลวไฟนี่อันเดียวกันใช่ไหมตัวไฟที่ลุกกับเปลวไฟเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันอัตตากับรูปก็คือเหมือนกันรูปอันใดอัตตาก็อันนั้นอัตตาคือรูปรูปคืออัตตาอันนี้บอกบางพวกนะบางพวกบอกว่าเวทนาสิเป็นอัตตาบางพวกก็บอกสัญญาสิบางพวกก็สังขารคือเขาสำคัญว่าตนเนี่ยคืออะไรก่อนแล้วจักสำคัญสิ่งที่เหลือว่าเป็นของอัตตาเป็นบริขารของอัตตาเรียกว่าอัตตนิยะแปลว่าของตนแบ่งเป็นสำคัญว่าเป็นตนอย่างหนึ่งสำคัญว่าเป็นของตนเนี่ยอย่างหนึ่งอันนี้ถ้าขยายออกไปแล้วก็จะได้เป็นสกายทิฏฐิ20ขยายไปเป็นสกายทิฏฐิ20เช่น1เห็นรูปโดยความเป็นตน2เห็นตนเนี่ยมีรูปเห็นรูปในตนเห็นตนในรูปก็เป็น4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็นัยยะเดียวกันแต่ว่าโดยสรุปก็คือสำคัญขันธ์5ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งว่าเป็นตนหรือเป็นของตนหรือเป็นของตนอันนี้เป็นลักษณะของสกายทิฏฐิสกายทิฏฐินี้โดยมากก็จะเอียงไปทางสัสสทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิถามว่าที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้สดับเขาไม่เห็นพระอริยะเขาไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะเขาไม่มีวินัยของพระอริยะเขาไม่ครบสัตบุรุษไม่ได้ฟังธรรมะของสัตบุรุษไม่มีสังวรวินัยไม่มีปหานวินัยของสัตบุรุษจึงสำคัญสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตนเป็นของของตนเนี่ยนะซึ่งผู้ที่ไม่ทำปริญญาเนี่ยไอ้ที่จะไม่ให้สำคัญแบบนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้มันก็ต้องเอียงไปอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้เป็นเบื้องลึกบางพวกไม่สำคัญว่าเป็นตนยืนยันว่าเป็นตนก็จริงแต่ก็ยืนยันว่าเป็นของตนบางพวกก็สำคัญว่าตนเนี่ยอย่างยิ่งใหญ่มากไม่ค่อยสำคัญของตนสักเท่าไหร่แต่ว่ารวมๆแล้วผู้ที่ไม่ได้ทำปริญญาในอุปาทานขันธ์ 5จะตกอยู่ในความคิด2ประการเป็นตนบ้างเป็นของตนบ้างถ้าพูดเป็นของตนเมื่อไหร่พูดตนพูดของตนก็เท่ากับพูดผู้อื่นและของผู้อื่นก็จะมีอย่างไรใช่เริ่มแบ่งผู้อื่นกับของผู้อื่นทีนี้พอมีผู้อื่นมีของผู้อื่นปั๊บสารพัดมิจฉาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นถ้าพูดแบบคนที่ทำปริญญามาแล้วบอกว่าความจริงในโลกนี้มีแต่ขันธ์ 5หรือความจริงโลกทั้งหมดก็คือขันธ์หรืออายตนะหรือธาตุเท่านั้นเองความเป็นจริงเข้าเป็นอย่างนั้นแต่เนื่องจากสกายทิฏฐิไอความสำคัญว่าเป็นตนบ้างสำคัญว่าเป็นของตนบ้างมันแรงเกินกว่าที่จะบอกว่าเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะเหมือนอย่างว่าแผ่นดินในโลกนี้มันของใครแต่ก็มันยากเหมือนกันนะที่จะไม่คิดว่าของใครเลยเนี่ยนะมันก็ของเราอ่ะมันก็ของเราอ่ะเสื้อผ้านี่ใครก็เอาไปใช้มีสิทธิ์ใช้ได้ทุกคนเลยใช่ไหมพอเรานุ่งปั๊บเราก็บอกของเราเนี่ยนะถ้าแขวนไว้ก็ของเราอีกอยู่ดีทำไม่ดีก็ของเราอีกถึงคนอื่นก็เอาไปใช้นะญาติเราเอาไปใช้ก็พันอ้อมไปอย่างเงี้ยเพราะพื้นฐานไอ้ความสำคัญเนี่ยยิ่งใหญ่นักแลแต่ที่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเขาตามชื่นชมสิ่งเหล่านั้นอยู่เขาตามชื่นชมมหาพูดอยู่เขาตามชื่นชมขันธ์ธาตุอายตนะอยู่เขาชมว่ายังไงเขาชมว่างามบ้างเขาชมว่ามันให้ความสุขบ้างเขาชมว่ามันอีกนานมันอีกนานเขาชมว่าเป็นตนเป็นของตนพื้นฐานสรุปว่าเขาไม่เจริญสติปัฏฐานคือเขาไม่เจริญอนุปัสสนา7ในทุกอารมณ์เลย เมื่อเขาไม่เจอตามเจริญอนุปัสสนาเจ็ดในทุกอารมณ์จะมีอะไรนอกจากความยึดถือที่เราจะไปบอกอย่าไปยึดถือสิอย่าไปยึดมั่นถือมั่นจะไปสำคัญอะไรมากมายคือคนที่ไม่เคยทำปริญญามาเลยไม่เคยตามเห็นสิ่งนั้นโดยอนุปัสสนาเจ็ดมาเลยเนี่ยอย่าพูดเลยไม่มีประโยชน์หรอกเหมือนอย่างว่าไม่มีความเป็นพหูสูตรอยู่ในตัวเลยแล้วบอกให้มีสติสัมปชัญญะใช้สติใช้ปัญญาสิใช้สติใช้ปัญญาสิเกิดมาไม่เคยเรียนหนังสือเลยก็ต้องอ่านดูสิอ่านดูสิเกิดมาไม่เคยอ่านหนังสือเป็นเลยเนี่ยนะสติสัมปชัญญะก็เหมือนกันถ้าไม่มีอาหารเพียงพอใช้ไม่เป็นพวกที่ไม่ได้เจริญอนุปัสสนาเจ็ดมาก็เหมือนกันอย่าไปบอกเลยว่าไม่ใช่ตนและไม่ใช่ของตนมันพูดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยอมซะจนภาษาธรรมะท่านบอกว่ามันเมาซะจนไม่มีสางเลยอ่ะไม่มีสางมันเมาจนจริงๆเลยนะหมู่ปุถุชนทั้งหลายเมามากเมาถึงขนาดว่าพอเห็นบอกไม่ดีปั๊บเสียใจเลยถ้าหน้าปรารถนาชอบไปเลยมันชุ่มด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะแต่ที่เป็นอย่างนี้เพราะเขาไม่เห็นอริยสัจหรือเขาไม่ได้ทำกิจในอริยสัจเลยแม้แต่ข้อเดียวมันผู้ที่มีสกายทิฏฐิคือผู้ที่ไม่เจริญอริยสัจไม่พิจารณาอริยสัจถ้าเขาไม่เห็นว่านี้ทุกข์เนี่ยนะไม่ใช่ฐานะที่จะละสกายทิฏฐิถ้าเขาไม่เห็นนี้ทุกขสมุทัยเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะไม่ละวิจิกิจฉาถ้าเขาไม่เห็นว่านี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาจะไม่ละที่เขาจักละศีลพัตตปรามาสเพราะในรัตนสูตรกล่าวไว้ว่าผู้เห็นอริยสัจละสังโยชน์สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลพัตตปรามาสเห็นทุกขสัจละสกายทิฏฐิเห็นสมุทัยสัจละวิจิกิจฉาเห็นทุกขนิโรธเห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาละศีลพัตตปรามาสอันผู้ที่ไม่เห็นอริยสัจอย่าไปบอกเลยว่าจงละสกายทิฏฐิเสียเถิดจงละความสงสัยซะนะจงอย่าปฏิบัติผิดไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ที่จะไปพูดคำนั้นก็เหมือนกับว่าอย่าไปเดินทางผิดนะไอ้เขาไม่รู้ทางถูกแล้วจะไปเดินทางแล้วจะไปบอกว่าไงว่าเขากำลังทำอยู่มันผิดเพราะเขาไม่รู้จักคำว่าถูกปุถุชนทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ที่ไม่เจริญอนุปัสสนาไม่ได้ทำปริญญาในขันธ์ห้าอย่าพูดเลยว่าจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งสกายทิฏฐิเพราะสกายทิฏฐินี้เรียนอนุสัยมาแล้วอยู่ที่ไหนวัตตะในภูมิ3ทั้งหมดสกายธรรมทั้งหมดเป็นอาหารอย่างดีของสกายทิฏฐิหรือเป็นอันอาหารอย่างดีของทิฏฐิเนี่ยนะทีนี้ถามว่าทำยังไงนั้นใครที่เลื่อมใสในคำสอนในสังยุตตนิกายขันธวรวรรคนะถ้าเธอจะคิดก็คิดว่านี้ทุกอันนั้นแหละจะเป็นปัจจัยเพื่อเพิกถอนทิฏฐิจริงๆอ่ะนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาลองคิดตามนั้นดูจริงๆว่าลดสกายทิฏฐิได้จริงๆลดวิจิกิจฉาลดศีลพัตตปรามาสได้จริงอย่างเช่นนี้ทุกเห็นแต่ยิ้มอยู่ก็นี้ทุกก็ไม่ผิดใช่ไหมรอยยิ้มทั้งหลายนี่ทุกไหมทุกอะไรวิปริณามทุกถ้าวิปริณามทุกเกิดหมดอะไรเกิดทุกกับทุกเขาบอกว่าระหว่างทุกข์กับทุกข์วิปริณามทุกข์สังขารทุกข์ไหนน่ากลัวกว่ากันพระองค์บอกว่าวิปริณามทุกข์น่ากลัวที่สุดเหมือนอย่างว่าอะไรนะกินยาพิษเนี่ยนะที่ยาพิษผสมด้วยน้ำหวานที่น่าพอใจที่สุดในโลกกับอาการของพิษที่มันกำเริบถามว่าสองตัวนี้ไหนน่ากลัวกว่ากันเขาบอกว่าผู้ที่เขามีปัญญาอย่างแท้จริงเขาจะรู้ว่าการดื่มยาพิษที่เจือด้วยน้ำหวานเนี่ยนะดื่มเท่าไหร่มันเดือดร้อนเท่านั้นเขาบอกว่าการดื่มยาพิษน่ากลัวที่สุดถ้าเทียบกับพิษกำเริบเพราะพิษกำเริบนะหมายความว่าเดี๋ยวกำเริบเสร็จมันหมดพิษมันก็หายแล้วแต่ไอการดื่มของใหม่ๆใหม่ๆไปเรื่อยเนี่ยนะหมู่สัตว์ทั้งหลายติดในความสุขมากเนี่ยนะติดในความสุขแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเธอจงไปปฏิบัติให้เกิดทุกข์กับโทมนัสไม่ใช่แต่หมายความว่าเธอทั้งหลายให้เห็นโทษของความสุขเสียเถิดถ้าตัดฉันทราคะในความสุขได้แล้วโลกนี้ไม่มีอะไรตัดไม่ได้นะวัตถุแห่งฉันทราคะคือเวทนาเราติดในเวทนาเนี่ยมากเพราะเวทนาคือการมันอะไรมันเป็นยอดของรูปธรรมเวทนานะมันคือยอดของรูปธรรมรูปธรรมทั้งหลายเนี่ยมีอะไรเป็นอาสาทะ อะไรคืออาสาทะของรูปสุขโสมนัสอันใดที่อาศัยรูปนั่นแหละเป็นอาสาทะของรูปอันผู้ที่ตัดฉันทราคะในเวทนาได้เนี่ยนะจะกล่าวไปยายถึงรูปเล่าขนาดใจเขายังตัดได้จะกล่าวไปยายถึงวัตถุทั้งหลายเล่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาติดฉันทราคะในวัตถุภายในนี่มากแต่ว่าโดยสรุปนะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็คือการเจริญหรือการทำปริญญาหรือการคิดถึงอริยสัจให้มากๆวันนี้ทุกคำว่าทุกเนี่ยต้องไม่ลืมโดยศัพท์ทุกขังทุกแปลว่าไม่ดีเลยขังแปลว่าเหมือนอากาศทุกไม่ดีด้วยว่างเปล่าเหมือนอากาศด้วยมันเลวร้ายขนาดไหนเหมือนกับฝนตกฟ้าร้องเปรี้ยงปร้างคนตายเต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วก็ฟ้าก็โล่งแล้วมันว่างเปล่าหนอแต่ว่าสร้างความเสียหายให้หนอมันนี้ทุกข์ลักษณะเดียวกันถ้าขยายเพิ่มก็เป็นทุกขทุกข์วิปริณามทุกข์และสังขารทุกข์เพิ่มไปอีกขยายเพิ่มไปอีกได้ไหมชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังเป็นต้นเนี่ยนะถ้าขยายเพิ่มไปอีกก็โต40เพราะวัตถุคือสิ่งเดียวกันทีนี้ถ้ากล่าวว่านี้ทุกข์แล้วก็นี้ทุกขทุกข์วิปริณามทุกข์มันจะตามมาด้วยตัณหา3ง่ายเพราะบุคคลทั้งหลายถึงเสวยทุกข์อยู่ทุกข์ทั้งหลายก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาวันยังค่ำอันนั้นทุกข์ทุกข์นะเป็นปัจจัยแห่งตัณหามากแรงด้วยวิปริณามทุกข์คือความสุขก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาสังขารทุกข์ก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาทุกข์มีที่ใดตัณหามีที่นั่นอย่ากล่าวนะวัตถุนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาโดยที่สุดแม้แต่ฟังธรรมโดยที่สุดแม้แต่ทรงจำพระธรรมโดยที่สุดแม้แต่พิจารณาธรรมะเหตุปัจจัยใดหนอทำให้สัตว์ทั้งหลายไม่ปรินิพพานอันนี้พูดระดับพระอริยะนะไม่ได้พูดเอาแบบพวกกระจอกทั้งหลายเอาอริยะไปเลยเขาบอกว่าเพราะท่านเหล่านั้นติดในสมถะและวิปัสสนาเพราะติดในสมถะและวิปัสสนานั่นแหละจึงไม่ปรินิพพานในศาสนานี้ในสมัยในศาสนานี้เนี่ยนะเป็นพระอนาคามีเป็นต้นอีกน้อนก็จะได้ปรินิพพานเพราะเขายังติดในสมถะและวิปัสสนาเชื่อไหมสมถะเนี่ยมีเวทนาเป็นองค์อยู่ด้วยในนั้นทุกอันเลยใช่ไหมปฐมฌานมีอะไรสุขทุติยฌานก็สุขตติยฌานก็สุขจตุทฌานก็อุเบกขาติดในอุเบกขานี่แรงมากโดยเฉพาะอุเบกขาในอรูปฌานเนี่ยเพราะอะไรเดี๋ยวสันเลขสูตรจะกล่าวว่านั่นเป็นสันตวิหารธรรมเป็นธรรมที่สงบเพราะฉะนั้นเขาท่านเหล่านั้นจึงติดถ้าพูดแบบติดแบบท่านเหล่านั้นน่าติดมากถ้าเทียบกับคนกระจอกทั้งหลายเขามีอยู่ว่าเดี๋ยวเราสูตรข้างหน้าเนี่ยนะมีบุรุษคนหนึ่งเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยจนมากเลยมีบ้านกระท่อมกระโรกระโสอยู่หลังหนึ่งลมพัดมาก็ยบยาบยบยาบจะพังไม่พังแหละมีเมียพุงโตอยู่คนหนึ่งนะเลี้ยงช้างไปวันๆหนึ่งนะมีเตียงเก่าๆอยู่อันหนึ่งมีข้าวสารอยู่หน่อยเดียวนะแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆด้วยความยากความแห้งแล้งความกันดารเขาบอกว่านั่นอย่าไปคิดว่าเครื่องผูกหย่อนๆนะพอเขาบอกว่าเออเนี่ยนะถ้าเราบวชเดี๋ยวคนเลี้ยงช้างจะมาจีบเมียเราบอกเมียเขาเนี่ยเหมือนนางฟ้าขึ้นมาทันทีเลย เดี๋ยวพวกนั้นจะรื้อบ้านของเราไปเป็นฟืนโอ้โหวิมานเลยนะคืออะไรนะราชวังเนี่ยไอ้กระท่อมหลังนั้นเท่ากับราชวังทันทีเลยเดี๋ยวคนอื่นเขาเอาเตียงเราไปเดี๋ยวโอ้โหเตียงนั้นยิ่งกว่าบัลลังก์อีกเพราะฉะนั้นก็บอกตัดไม่ได้มันถ้าตัดได้จริงๆนะคนทุกน่าจะบวชกันหมดแต่ไม่ใช่เลยคนที่บวชจริงๆในสมัยโบราณที่บวชแล้วพ้นทุกนะไม่ใช่บวชเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงชีวิตเนี่ยสมัยพุทธกาลหายาจกมาบวชยากนักกษัตริย์เนี่ยบวชเป็นหมื่นพราหมณ์อีกหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าวัตถุที่น่าติดเนี่ยมันแล้วแต่ใครพูดเหมือนกันนะอย่าไปดูถูกนะว่าอย่างใครเกิดมาบอกว่าเออเป็นคนเกิดมารูปก็ไม่สวยงามก็ไม่งามแต่อย่าไปดูถูกเขานะนั่นมานะสุดยอดเลยอ่ะยิงมากๆเลยนะบางคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่เย่อหยิ่งจะไม่จองหองอะไรนะไม่ใช่เลยมานะสูงมากๆเลยนะนั้นทำให้เห็นว่าวัตถุทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความยึดติดเป็นที่ตั้งแห่งความติดข้องนั้นที่บอกว่าถ้าตัดเวทนาได้นะไม่มีอะไรที่ตัดไม่ได้สำหรับผู้ที่ราคะจริตทั้งหลายผู้ที่เป็นทิฏฐิจริตเนี่ยนะแยกอะไรเป็นสาระไม่เป็นสาระแยกสมุทัยสัจกับแยกมรรคสัจได้ที่เหลือเขาจักเจริญมรรคสัจโดยส่วนเดียวเพราะผู้ที่เป็นทิฏฐิจริตเนี่ยต้องการพ้นจากวัฏฏทุกข์โดยประการทั้งปวง เพียงแต่แยกทางผิดทางถูกไม่เป็นเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าก็สอนให้แยกทางผิดและทางถูกก็ถามว่าผู้ทิฏฐิจริตกับตัณหาจริตใครบรรลุมากกว่ากันบอกทิฏฐิจริตบรรลุมากกว่าเพราะพวกทิฏฐิจริตต้องการสาระต้องการสาระพันท่านจึงปฏิบัติเพื่ออมตะนิพพานอันเป็นมหาสาระโดยการเจริญศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระเพื่อแทงตลอดอมตะนิพพานอันเป็นสุดยอดของสาระเรียกว่ามหาสาระมหาแก่นสารอย่างแท้จริงเพราะว่าโลกของขันธ์ห้าไม่มีแก่นสารไม่มีแก่นสารคือความเที่ยงอย่างแท้จริงไม่มีแก่นสารคือความสุขอย่างแท้จริงไม่มีแก่นสารคืออัตตาอย่างแท้จริงเนี่ยนะมันในโลกของปุถุชนทั้งหลายก็คือผู้ที่หลับผู้ที่หลงไหลผู้ที่เพลิดเพลินผู้ที่มัวเมาเนี่ยนะอันนี้เราพูดในสายตาของพระพุทธเจ้านะว่ามันน่ากรุณาด้วยประการอย่างนี้แหละแต่เรานะถ้าใครมาบอกคุณเนี่ยน่ากรุณามากเลยนะชอบไหมไม่ชอบมาถือดียังไงเนี่ยมาว่าฉันอย่างเงี้ยนะโอ้จะไปคิดว่าธรรมดานะพิษสงรายนักแล สำหรับเรื่องการอบรมเจริญวิปัสสนาเนี่ยครับท่านแสดงให้ละนิวรณ์ก่อนโดยการเจริญกุศลอย่างอื่นหรือว่าเจริญสมถะซึ่งวันวันหนึ่งเราก็นิวรณ์ทั้ง5หรือว่านิวรณ์ทั้ง6เนี่ยเราพอที่จะพิจารณาได้แต่ว่าสำหรับทิฏฐิเนี่ยครับท่านแยกไว้2ประเด็นใช่ไหมครับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็จะเกิดสกายทิฏฐิ20นี้กับอริยะผู้ได้สดับแล้วก็คือไม่มีสกายทิฏฐิแต่สำหรับปุถุชนผู้เริ่มได้สดับแล้วก็เริ่มอบรมเนี่ยครับถ้านิวรณ์5นิวรณ์6เกิดขึ้นเนี่ยเราพอจะสังเกตรู้ตัวได้แต่ถ้าเป็นสักกายทิฏฐิจะเกิดเนี่ยเรามีข้อสังเกตยังไงครับอย่างบางทีอย่างเช่นเราปวดหัวอย่างเงี้ยจะเป็นสักกายทิฏฐิหรือยังแล้วสักกายทิฏฐิเหล่านี้ก็ไม่ได้จัดว่าเป็นนิวรณ์แต่ว่าจะสงเคราะห์เป็นด้วยหรือเปล่าครับ ก็สักกายทิฏฐิเกิดร่วมกับกามฉันทะนิวรณ์สกายทิฏฐิเกิดร่วมกับกามฉันทะนิวรณ์ซึ่งตัณหาอันถ้าพูดทิฏฐิก็เท่ากับพูดนิวรณ์อยู่ในตัวทีนี้พูดถึงว่าอย่างเราทั้งหลายเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าวัตถุที่เราปรารภถึงเนี่ยนะมีสกายทิฏฐิหรือไม่อย่างเราเรียนธรรมะก็เรียนมาเยอะใช่มั้ยนี่ขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยนะเวลาความเจ็บปวดขึ้นมาแม้กระทั่งอย่างที่เรียกว่าปวดหัวปวดศีรษะเนี่ยนะนึกถึงโดยความเป็นขันธาตุอายตนะบ้างไหมอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งนะปวดศีรษะหนึบหนึบขึ้นมาอาศัยกายกับโพธาภะเกิดกายะวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นผัสสะเป็นปัจจัยเนี่ยเวทนาเนี่ยกำเริบแล้วเวทนาเนี่ยนะตัณหาก็เกิดมันก็บอกก็ทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานยึดถือว่านี่หัวของเราเป็นต้นเนี่ยนะอุปาทานก็สร้างหัวมาไหนขึ้นมาก็ทำกรรมเพื่อจะได้สร้างหัวอันใหม่ทิ้งหัวอันนี้จะได้ถือเอาหัวที่ปวดอันใหม่ขึ้นมาอีกเนี่ยนะก็แล้วถ้าความดับข้อปฏิบัติยังไงถึงจะดับไอ้ความปวดนี้อย่างแท้จริงก็ตามเจริญอนุปัสสนา7ในกายตามเจริญอนุปัสสนา7ในโพธาภะอนุปัสสนา7ในกายวิญญาณอนุปัสสนา7ในกายสัมผัสอนุปัสสนา7แม้ในเวทนาเหล่านั้นอันนั้นจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อตัดตัณหาแต่ถ้ายังไม่ได้เจริญถึงขนาดนั้นหรือระดับนั้นหรือทิฏฐิเหล่านี้ไม่เพียงพอกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเหล่านี้ไม่เพียงพอเนี่ยนะแย่เข้าไปตรงไหนมันก็กิเลสทั้งนั้นส่วนใหญ่นะพันจึงถ้าไม่มีปริยัติธรรมมาเป็นเครื่องเข้าไปวิจัยเข้าไปใคร่ครวญในสิ่งเหล่านั้นบอกไม่ได้หรอกว่าเขาทำถูกหรือบอกไม่ได้ว่าเขาทำผิดเพราะอะไรเพราะวัตถุนั้นนะกายโพธะกายวิญญาณผัสสะเวทนามันเป็นสังโยชนียธรรมเป็นที่เกิดแห่งสกายทิฏฐิเป็นวัตถุที่เกิดแห่งวิจิกิจฉาเป็นวัตถุที่เกิดแห่งศีลพัตตปรามาสนะกายเนี่ยปวดหัวเฉยๆนะเป็นที่มาของศีลพัตตปรามาสสารพัดชนิดมันถ้าไม่เข้าใจการเจริญที่เรียกว่าทำปริญญากิจเป็นต้นในอริยสัจ4นะมันยากที่จะกล่าวเหมือนกันบอกเอากำหนดอย่างนั้นสิกำหนดอย่างนี้สิระลึกเช่นนั้นสิระลึกเช่นนี้สิจึงยากถ้าพูดแบบส่วนตัวของธรรมมาเลยเนี่ยถ้าจะบอกว่าทำยังไงจะได้ไม่เป็นสกายทิฏฐิบอกว่าโอ้นี่เรื่องใหญ่มากๆเลยเพราะวิธีแก้เนี่ยท่านบอกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับแค่ไหนสดับกว่าจะแยกทางแห่งวัตตะและวิวัตตะออกข้อปฏิบัติจึงจะตามมาถ้าแยกวัตตะวิวัตตะไม่ออกนะไม่รู้จะปฏิบัติว่ายังไง คือรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดสำหรับทิฏฐินะครับเพราะว่าอย่างนิวรณ์ห้าเนี่ยขณะที่อกุศลเกิดเนี่ยไม่มีสติก็ใคร่ครวญไม่ออกแต่ว่าตอนที่มีสติมาพิจารณาย้อนหลังเนี่ยครับสามารถที่จะใคร่ครวญออกกามฉันทะนิวรณ์พยาบาททีนมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยพอจะใคร่ครวญออกว่ามันเป็นอกุศลจริงๆแต่ว่าตอนที่เป็นทิฏฐิเนี่ยครับที่เราจะมาแยกแยะให้เห็นเนี่ยเมื่อวานก็ไปห่มพระธาตุนะครับมีคนเขาเอากิฟต์จะมาหนีบใกล้ๆมือผมผมก็สะดุ้ง แล้วก็มีคนบอกว่าอ้าวเป็นตัวตนเป็นเราเนี่ยแล้วก็มาพิจารณาเราไม่เชื่อเนี่ยครับว่าเป็นตัวตนมันไม่ใช่เรานี่แต่เป็นความกลัวเพราะว่าความรัก คืออัตตาเนี่ยนะโลภะเนี่ยมันมีทั้งทิฏฐิขตะวิปยุตกับทิฏฐิขตะสัมปยุตพระโสดาบันเป็นต้นท่านก็ยังรักตัวท่านก็ยังกลัวตายเหมือนกันท่านก็ยังรักตัวยังกลัวตายยังลูกหลานตายก็ยังเสียใจอยู่เพราะความรักฉันทราคะแต่ท่านไม่ได้เข้าใจผิดในวัตถุนั้นเนี่ยนะท่านไม่ได้เข้าใจผิดในวัตถุนั้นคือถ้าผู้ที่ทำปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าพวกช่างรถเนี่ยนะเขารู้องค์ประกอบของรถทั้งหมดใช่ไหมใช่เขารักรถของเขาไหมรักผู้ที่ศึกษาพระธรรมโดยที่สุดระดับพระโสดาบันเนี่ยนะท่านวิเคราะห์กายขันธ์ธาตุอายตนะมาใช่ไหมบอกใช่ท่านตัดฉันทราคะได้ทั้งหมดหรือยังยังคือไอ้ทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะคือพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยท่านสำคัญว่าถ้าเปรียบเทียบนะเหมือนรถเนี่ยเป็นอัตตาอัตตาคือรถแต่ช่างรถเนี่ยแยกแยะองค์ประกอบได้หรืออันนั้นสมัยใหม่เห็นง่ายก็คือทีวีเนี่ยช่างทีวีทั้งหลายช่างเครื่องเสียงทั้งหลายเนี่ยอย่างคุณจำลองเปิดเครื่องเสียงดังเนี่ยคุณจำลองเข้าใจผิดไหมอาตมาไปนั่งอยู่ข้างในเครื่องเสียงประเทศอยู่นั่นน่ะคุณจำลองเข้าใจอย่างนั้นไหมก็ไม่ได้เข้าใจแต่ถ้าใครมาลองปิดเครื่องนั้นดูสิถ้ากำลังฟังธรรมะอย่างสบายใจเลยนะใครมาปิดดูสิหรือไฟดับสิไอ้ชักมันเคยสนุกแล้วไม่ได้เข้าใจผิดจริงแต่แปลว่ายังไม่ได้ตัดฉันทราคะในวัตถุนั้นเพราะฉะนั้นความสำคัญว่าเป็นของเรายังมีอยู่แต่ความสำคัญด้วยอำนาจทิฏฐิไม่มี ก็อันนี้ครับก็เลยทำให้นึกสงสัยขึ้นมาว่าเราก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าเราหาตัวสกายทิฏฐิเนี่ยยากเพราะตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วว่ามีการปฏิบัติแบบเก่าเนี่ยครับเราก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นตัวตนบอกไปเจริญกุศลเป็นตัวตนสมาทานศีลหรือว่าไปนั่งพิจารณาธรรมะเจริญสมถะเนี่ยเป็นตัวตนนี้เราก็ไม่เชื่อแต่ว่าเราก็ยังไม่หมดสกายทิฏฐิแต่ว่าพยายามจะหาว่าเมื่อไหร่สกายทิฏฐิถึงจะเกิดการที่จะมาเชื่อว่ามีตัวตนนี้เราไม่เชื่อ คือสกายทิฏฐิเนี่ยนะมันเป็นธรรมะที่ได้ปัจจัยประชุมปรุงแต่งขึ้นสกายทิฏฐิเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีตัณหาตัณหานั้นมีเวทนาเป็นปัจจัยเวทนานั้นมีผัสสะเป็นปัจจัยถ้าไม่ได้ผัสสะทิฏฐิไม่เกิดว่าโดยสรุปเนี่ยนะทิฏฐิเกิดจากผัสสะเมื่อได้ผัสสะทิฏฐิจึงเกิดถ้าไม่มีผัสสะทิฏฐิจะไม่เกิดอันทิฏฐิเนี่ยมันเป็นสังขารธรรมที่ปรุงเหมือนเสียงที่เปล่งออกมาดังๆเนี่ยอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่างเสียงก็ดังขึ้นมาฉันใดทิฏฐิก็เหมือนกันอันเมื่อค้นตามสภาพที่เป็นจริงแล้วอัตตาไม่มีแต่ปุถุชนทั้งหลายเข้าใจผิดไปเองสำคัญผิดไปเองเพราะฉะนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สำคัญผิดอะไรแล้วก็ฟังแยกแยะออกว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรอย่างสมมติว่าอย่างเรียนมาถึงระดับเป็นแพทย์เป็นหมอเนี่ยหมอเข้าใจว่ามีใครวิ่งออกมาเห็นไหมมีใครวิ่งออกมาไปฟังทางหูมีพูดหนึ่งนั้นมันวิ่งออกมาดมกลิ่นเดี๋ยววิ่งออกไปกินอีกเดี๋ยวก็วิ่งไปปวดแขนปวดเท้าปวดไหล่ปวดบ่าหรือมันวิ่งไปเจ็บใจอีกละนั่นมีผู้ใดผู้หนึ่งไปวิ่งในนั้นไหมแต่เขารู้องค์ประกอบความเป็นไปของเรียกว่านามธรรมและรูปธรรมเหล่านี้ในส่วนที่เป็นกายวิญญาณเห็นไหมถ้าหากว่าเขาไม่รู้ปัจจัยแห่งกายวิญญาณเนี่ยหมอให้ยาไม่มีประโยชน์เลยจะดับความเจ็บปวดไม่ได้เพราะรู้จักปัจจัยแห่งกายวิญญาณว่าไประงับโผฏฐัพพารมณ์เป็นต้นได้ยังไงกายวิญญาณเหล่านั้นก็ดับรู้ปัจจัยทั้งหลายเนี่ยพวกนามธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่อาศัยปัจจัยแต่เมื่ออาศัยปัจจัยเนี่ยสำหรับผู้ที่ไม่ได้สดับมีอโยนิโสมนสิการพื้นฐานสำคัญว่าเราว่าของเราหรือไอ้ที่สำคัญว่าเราว่าของเราเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันหวังไว้ลึกๆว่านั่นน่ะสบายนั่นน่ะดีถ้ามีความสำคัญว่านั่นดี นั่นสบายนั่นมั่นคงนั่นถาวรนั่นแหละอาหารอย่างดีของทิฏฐิต่อไปพอเราคิดว่ามันดีเข้าว่ามันสบายเข้านะเราเริ่มแล้วไงเราจะได้เป็นเจ้าของมันได้ยังไงฉะนั้นตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทานเพราะรู้สึกเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นก่อนจึงสำคัญว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นอัตตาของเราถ้าไม่เพลิดเพลินอ่ะถ้าไม่เข้าไปอยู่หวังในทุกอารมณ์โดยประการทั้งปวงเนี่ยนะทิฏฐิจะไม่เกิดตัณหาจะไม่เกิดถ้าไม่ต้องการสิ่งนั้นจริงๆงั้นถ้าใครสาธยายณตุมหาตุกะสูตรไว้มากๆเนี่ยนะจะเข้าใจว่าทิศทางของคำสอนเป็นอย่างนั้นคือให้มีความเห็นต่อต้านตัดฉันทราคะในสิ่งที่มันน่ารักที่สุดเพราะกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะมันเกิดที่ไหนที่ใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นั่นแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะตัดใจตัดความรักในสิ่งที่เราชอบใจที่สุดให้ได้วัตถุนั้นจะได้เลิกเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาถ้าไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาอุปาทานไม่เกิดศีลพัตตุปาทานอัตวาผู้ปาทานที่ถูกปาทานไม่เกิดที่มีอุปาทานเนื่องจากเข้าไปหวังในสิ่งนั้นเข้าไปเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเข้าไปบอกว่าเออนี่มันดีนะมันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขนะเพราะถ้าละความเพลิดเพลินถ้าความเพลิดเพลินดับทิฏฐิก็ดับถ้าทิฏฐิดับกรรมภพทั้งหลายก็ดับวัฏฏทุกข์ก็ดับด้วยประการอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติในระดับสูงจึงไม่ได้มีอะไรเพิ่มพิเศษในส่วนอื่นเพียงแต่ว่าค้นคว้ายังไงจึงจะตัดอาวรณ์ในขันธ์5วิเคราะห์ยังไงในขันธ์5จนกว่าจะตัดฉันทราคะตัดอาลัยตัดเยื่อใยในขันธ์5คำสอนทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนนะต้องการให้ทำกิจตัวนี้ทำยังไงจะตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ได้ทีนี้การที่จะตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องเห็นความเลวร้ายของสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงอุปัทวะโตเป็นต้นเนี่ยนะเห็นความเลวร้ายของสิ่งเหล่านี้จริงๆว่าจริงๆแล้วขันธ์5มันเลวร้ายยังไงบ้างเห็นความเลวร้ายของขันธ์5กลับเข้าไปว่าร้ายว่าขันธ์5เลวร้ายนี่ต่างกันเห็นหน้าใครปั๊บอันนี้เลวมากกับรู้จักความเลวของคนนั้นเนี่ยแตกต่างกันฉันใดก็ดีผู้ที่เจริญวิปัสสนาพิจารณาขันธ์5เนี่ยคือตามเพ่งเก็บข้อมูลความเลวร้ายของขันธ์5วันก่อนดูสูตรหนึ่งชอบใจมากเราได้ค้นคว้าตามหาว่าอัสสาทะแห่งขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยนะเราก็ได้พบอัสสาทะแห่งขันธ์ธาตุอายตนะแล้วเราค้นหาอาทีนวะตามที่อาทีนวะของขันธ์5เนี่ยนะก็ค้นคว้าแล้วก็พบอาทีนวะแห่งขันธ์5แล้วเราได้ค้นคว้าพิจารณาหานิสรณะของขันธ์5เนี่ยเราก็ได้พบนิสรณะแห่งขันธ์5แล้วที่บอกว่าตามค้นคว้าหาอัสสาทะแห่งขันธ์5เป็นต้นท่านบอกว่าหาหรือนานเท่าไหร่บอก4อสงไขยหาอัสสาทะของขันธ์5ตามที่มันเป็นน่ะตั้งแต่สมัยสุเมธดาบทแล้วตั้งใจว่าตามหาอัสสาทะอาทีนวะของขันธ์5ตามดูว่ามันมีโทษอย่างไรจนว่าพระองค์เห็นโทษจนถึงว่าไม่มีฉันทราคะใดที่ไม่นำมาซึ่งทุกโทมนัสและอุปายาตเพราะฉะนั้นวัตถุที่ตั้งแห่งอัสสาทะก็คือจักขุเป็นต้นเนี่ยนะฉะนั้นถ้าผู้ที่พิจารณาพระธรรมเยอะๆเนี่ยแล้วก็เจริญพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธเอาไว้ดีๆเนี่ยนะมันจะไม่พ้นนี่หรอกคิดไปยังไงก็ต้องมาลงที่ตามที่พระองค์แสดงเอาไว้จริงๆไม่มีพ้นจากนั้นแต่ที่นี้ที่เราเพ่งไม่ได้ตรึกไม่ได้รู้ไหมเพราะอะไรบอกเราฟุ้งซ่านเกินไปที่จะเห็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดเพราะพวกนี้ละเอียดมากๆเลยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยความต่อเนื่องแห่งกุศลธรรมค่อนข้างสูงวัตถุดิบที่เราฟังธรรมเนี่ยนะข้อมูลที่เราฟังธรรมเนี่ยเพราะมาเชื่อเลยแต่ละคนไม่ได้น้อยเลยเทียบกับคนสมัยพุทธกาลไม่ได้น้อยกว่าท่านเหล่านั้นเลยแต่ว่าเราฟุ้งเกินไปหรือไม่เราก็คิดธรรมะน้อยเกินไปคือไม่ได้มากำหนดจดจำมาใคร่ครวญอย่างต่อเนื่องให้เป็นชีวิตจิตใจเหมือนอย่างว่าไปตัดแว่นมาแล้วก็พอตัดเสร็จเออวัดดูเออใช่สายตาสั้นนะเอาแว่นเก็บไว้อย่างดีพระธรรมที่เรียนมาก็ลักษณะอย่างนั้นไม่ค่อยเอามาใส่จริงๆในชีวิตที่เป็นจริงเมื่อใส่ใจน้อยอะไรน้อยการที่จะค้นคว้าเห็นสัจจะเนี่ยน้อยอย่างที่กล่าวบ่อยๆวันนี้ทุกเนี่ยนะวันนี้คิดกี่ครั้งแล้วยังเลยเนาะอ๋อ2ครั้งแล้วเออตั้ง2ครั้งแล้วนะกี่ชั่วโมงแล้วดูว่า24ชั่วโมงจะได้สักกี่ครั้ง กราบนมัสการพระอาจารย์ครับก ก็จะเรียนถามพระอาจารย์ต่อก็เกี่ยวเรื่องกับการคิดนี่แหละเพราะว่าสิ่งทุกอย่างที่พระอาจารย์พูดมาก็เป็นเรื่องความคิดว่าจะทำยังไงให้คิดได้นานแล้วก็ต่อเนื่องนี่ในส่วนหนึ่งในสมิทธิสูตรเนี่ยในอังคุตตรนิกายนวกานิบาตเนี่ยท่านสารีบุตรก็ถามท่านสมิทธิซึ่งเป็นสัทธยุหาริกของท่านเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยเกี่ยวเรื่องวิตกก็คำถามก็คำตอบก็สรุปกันอย่างนี้นะครับว่าวิตกเนี่ยก็มีนามรูปเป็นอารมณ์มีผัสสะเป็นสมุทัยมีความต่างกันของธาตุก่อนนะครับมีผัสสะเป็นสมุทัยมีเวทนาเป็นที่ประชุมลงมีสมาธิเป็นประมุขมีสติเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นยิ่งมีวิมุตติเป็นแก่นแล้วก็มีอมตะเป็นที่หยั่งลงอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของวิตกจนกระทั่งถึงพระนิพพานทีนี้เวลาอ่านนี่ดูเหมือนง่ายๆแต่ในอรรถกถาท่านอธิบายสั้นนิดเดียวเองนะครับก็ยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ทราบว่าให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเพื่อเกิดความกระจ่างเพราะว่าอันนี้แหละคือโยนิสงมนสิการที่อยู่ในสภาสวัสสังวรสูตรเนี่ย วิตกเนี่ยนะมีนามรูปเป็นอารมณ์ถ้ามองในแง่วัตถุวิญญาณอารมณ์นะการกำหนดธรรมะเนี่ยวิธีศึกษาธรรมะให้เบาที่สุดเลยนะเวลาพูดถึงนามธรรมชนิดใดชนิดหนึ่งต้องมอง3ปัจจัยก่อนเป็นหลัก3ปัจจัยนั่นคือ1วัตถุ2อารมณ์3สัมปยุตตธรรมองค์ประกอบของสิ่งเหล่านั้นอันนี้ต้องมองไว้ก่อนถือว่าเป็นวิชาเบสิกของผู้ที่จะเรียนปัจจัยเพราะไม่งั้นปัจจัยอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเมื่อเห็นทั้งวัตถุอารมณ์เนี่ยนะบอกว่าข้อหนึ่งเขาบอกว่าวิตกมีนามรูปเป็นอารมณ์ต่อไปมีผัสสะพูดถึงว่าพวกนี้วิตกเกิดจากอะไรผัสสะวิตกเนี่ยเกิดจากผัสสะผัสสะนี่ถือว่าเป็นสมุทัยเป็นปัจจัยที่สำคัญของวิตกแต่ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยบอกเลยว่าความต่างแห่งวิตกเกิดจากความต่างแห่งสัญญาผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีสัญญามันจะมองในแง่นี้ก็ได้วิตกมีผัสสะเป็นปัจจัยหรือวิตกมีสัญญาเป็นปัจจัยทีนี้ถามว่าเมื่อผัสสะนี้เกิดจากอะไรวัตถุอารมณ์ก่อนนะผัสสะนี่ยังไงต้องมีอารมณ์มีวิญญาณมีอะไรอีกมีวัตถุวิญญาณอาศัยวัตถุกับอารมณ์เกิดวิญญาณเป็นปัจจัยที่สำคัญแห่งผัสสะความต่างแห่งผัสสะเนี่ยนะอยู่ที่อารมณ์เนี่ยมันเยอะมากเลยใช่ไหมในโลกเนี่ยสีอย่างเดียวในโลกเนี่ยสารพัดสีเยอะแยะไปหมดเลยหนึ่งสีเท่ากับหนึ่งผัสสะหนึ่งผัสสะเท่ากับหนึ่งสัญญาหนึ่งผัสสะหนึ่งสัญญาหนึ่งผัสสะหนึ่งสัญญาเช่นสัญญาว่าสีขาวก็อย่างหนึ่งสัญญาว่าสีแดงก็อย่างหนึ่งสัญญาว่าสีเขียวก็อย่างหนึ่งสัญญาว่าสีเหลืองก็อย่างหนึ่งทีนี้สัญญาพวกนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นกุศลสัญญากับอกุศลสัญญากุศลสัญญาคืออะไรเนกขัมมะสัญญาอัพยาปาทะสัญญาอะไรอวิหิงสาสัญญาถ้าเป็นอกุศลน่ะกามสัญญาพยาบาทสัญญาและก็วิหิงสาสัญญาสัญญาพวกนี้เนี่ยนะเป็นอาหารชั้นดีของวิตกผู้ใดมากด้วยอกุศลสัญญาเช่นมากด้วยกามสัญญาผู้นั้นจะมากด้วยกามวิตกผู้ใดมากด้วยพยาปาทสัญญาผู้นั้นจะมากไปด้วยพยาปาทวิตกผู้ใดมีวิหิงสาสัญญามากผู้นั้นจะมีมากไปด้วยวิหิงสาวิตกเช่นว่าเห็นสีขาวปั๊บคนนี้นะกามชอบถ้าเป็นสมมติบางคนนี่เห็นหน้าปั๊บหน้านี่ลอยมาตลอดเป็นระยะทุกๆ2นาทีอย่างเงี้ยไอการเห็นมันแค่เห็นแค่ครั้งเดียวใช่ไหมพูดมีอยู่ครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เป็นพระราชาไปเรียบพระนครเขามีไอมเหสีของอมาตย์คนหนึ่งนะอมาตย์ก็สั่งแม่บ้านว่านี่น้องรักว่างั้นเธออย่าโผล่ออกหน้าต่างให้พระราชาเห็นเลยนะก็นางอุมาทันตีก็บอกว่า รับคำนะเรียกว่ารับฟังอ่ะแต่ไม่ได้รับปฏิบัติตามพอสามีไปก็เลยโผล่หน้าต่างพระราชาเรียบพระนครเหมือนกันนึกว่าเดือนสองดวงมันขึ้นมาเหมือนกันก็เลยเลิกประทักษิณนครเลยเข้าวังนอนสมอย่างเดียวคิดถึงตลอดเนี่ยนะเพราะไอ้การเห็นครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นอะไรกามสัญญาอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นมาก็ด้วยว่านางก็ตั้งความปรารถนาว่าชายใดมองเห็นนะถึงความเป็นบ้าเลยนั้นพระราชามองเห็นก็เลยเพี้ยนไปเลยไปนั่งไปนอนครวญนอนสมอยู่นะจากการเห็นหนึ่งครั้งเนี่ยนะเห็นหน้าเนี่ยโผล่หน้าต่างออกมาเสร็จแล้วก็ไปนอนคิดอยู่ตั้งหลายวันนอนคิดเป็นวันๆเรื่องอื่นไม่คิดเลยนะหรืออีกเรื่องหนึ่งก็พระภิกษุรูปหนึ่งไปเห็นนางสิริมาเนี่ยนะตอนป่วยด้วยบอกหูนางป่วยนะยังงามขนาดนี้เลยถ้าไม่ป่วยจะขนาดไหนบอกกิเลสที่สั่งสมมาเป็นแสนโกรธปีเนี่ยกำเริบหมดเลยมันนอนอดข้าวอยู่7วันมีแต่กามวิตกเกิดขึ้นนะนะกามวิตกก็เกิดฉันถือว่าผัสสะครั้งนั้นครั้งเดียวเนี่ยอนุภาพมันร้ายแรงขนาดไหนใช่ไหมอนุภาพนี่ยิ่งใหญ่มากอันนี้เป็นกลุ่มกามวิตกนะถ้าพยาบาทวิตกเช่นไอ้ที่มันพยาบาทวิตกแรงกล้าเลยเช่นเห็นญาติตายเนี่ยนะเห็นภาพบางภาพเช่นเห็นภาพคนวัตถุที่น่าพอใจมันเสียหายเช่นเห็นพ่อตายแม่ตายญาติตายอย่างใดอย่างหนึ่งนะไอ้นั่นเป็นพยาปาทสัญญาที่แรงกล้ามากเลยอ่ะตัวนั้นเป็นพยาปาทสัญญาเพราะหลังจากนั้นก็จะคิดถึงมันก็ใครที่ญาติเสียนะไม่โสมนัสเป็นเดือนๆพอนึกถึงแต่ไอ้อะไรตัวสัญญาตัวนั้นเนี่ยที่เรียกอะไรนะพยาปาทสัญญานึกถึงก็จะโทมนัสตลอดฮะโทมนัสกับพยาบาทในกลุ่มเดียวกันพยาบาทวิตกก็เกิดตลอดบางพวกก็นึกถึงว่าคนอื่นเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับตัวเองใช่ไหมต้องเอาคืนให้ได้ต้องเอาคืนให้ได้พอนึกจะเอาคืนปั๊บสัญญาแล้วตอนหลังก็เป็นอะไรวิหิงสาอะไรวิหิงสาวิตกก็กำเริบขึ้นมันสัญญาเนี่ยเป็นปัจจัยแต่สัญญานั้นก็ต้องอาศัยผัสสะถ้าที่อื่นบอกว่าวิตกคือสังขารเนี่ยเกิดจากผัสสะแต่ถ้าในสูตรอีกสูตรหนึ่งในธาตุสังยุตนี่บอกว่าเกิดจากสัญญาแต่เชื่อไหมทุกครั้งที่กามวิตกเกิดขึ้นนะบวกกามสัญญาด้วยพยาบาทวิตกเกิดขึ้นบวกพยาปาทสัญญาด้วยวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นก็บวกวิหิงสาสัญญาด้วยเพราะสัญญาพวกนี้ก็เป็นปัจจัยแก่กามมวิตกต่อไปแล้วก็บวกกับกามมสัญญาอย่างนี้อีกฉะนั้นบางเรื่องเราคิดอยู่ได้นานมากเพราะว่ามันแตกตัวอย่างนี้เลยเพราะทุกครั้งที่วิตกขึ้นขณะนั้นก็ชื่อว่าได้ผัสสะได้ผัสสะและได้สัญญาก็สั่งสมมันก็ยาวไงฉะนั้นกลุ่มอกุศลและวิตกไม่ใช่จึงจะละง่ายๆมันก็ต้องมาสมาทานว่ารับอารมณ์อะไรปั๊บสีขาวทำยังไงเป็นเนกขัมมะสัญญาเป็นอัพยาปาทสัญญาเป็นอวิหิงสาสัญญาจะได้สั่งสมเนกขัมมวิตกอัพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกแล้วก็สั่งสมกุศลสัญญาเหล่านี้อันพวกกุศลสัญญาเหล่านี้ก็เป็นมรรคใช่ไหมเป็นหนึ่งในมรรคเรียกว่าสัมมาสังกัปปะก็มาฝึกคิดให้เป็นแต่ถ้าไม่แยกแยะพวกนี้ไม่ออกนะเราจะไม่รู้อะไรควรตรึกและไม่ควรตรึกทีนี้ถ้าเป็นปริญญาธรรมเนี่ยนะปริญญาธรรมเนี่ยธรรมหนึ่งที่ควรกำหนดรู้คืออะไรผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานก็คือผัสสะเหล่านี้ทุกผัสสะต้องเอามาทำปริญญาทุกผัสสะนะต้องเอามาทำปริญญาถ้าไม่ทำปริญญามันลามได้หมดเลยนะต้องมันจะลามหมดเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่ในพระภิกษุในสมัยพุทธกาลเนี่ยสิ่งที่ท่านหวงแหนที่สุดคือการผัสสะก็ในต้องอินทรีย์สังวรให้ดีๆเลยนะก็รักษาอินทรีย์สังวรเพื่อจะไม่ให้ผัสสะเป็นปัจจัยแก่อกุศลเมื่อรักษาผัสสะอย่างนี้ได้ก็สามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่ถ้าปิดผัสสะไม่ดีซึ่งถือว่าปิดวัตถุหรือทวารไม่ดีอะไรจะเกิดก็ไม่รู้ว่าข้าวบูดในบาทก็แล้วกันเชื่อไหมว่าถ้าไม่ทำปริญญานะสูตรเขามีง่ายๆว่าโง่กับสิ่งใดนะต้องเสียใจกับสิ่งนั้นอันนี้สูตรแบบไทยๆเลยนะง่ายแต่จริงๆก็คือวัตถุใดที่ไม่ทำปริญญาอย่าคิดนะว่าเราจะไม่หลั่งน้ำตาเพราะสิ่งนั้น พราะสิ่งนั้นนำมาซึ่งทุกข์จนได้ใครจะคิดว่าปั๊มเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผู้การเลยนะผู้การต้องเดือดร้อนเป็นวันๆเลยนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นนะว่างั้นเถอะทั้งๆที่ว่าแทบไม่เคยเอามาคิดเลยนะอยู่ๆเอาจนได้อย่างเงี้ยนะครึ่งวันเนี่ยคือถามว่ามันต้องไปเกี่ยวข้องโดยที่สุดแม้กระทั่งล้อที่มันเราขับรถอยู่ทุกวันนะล้อมันหมุนได้ใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าล้ออันนั้นเนี่ยเป็นปัจจัยที่บางทีอาจจะเสียเวลาเป็นครึ่งวันแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั้นจึงต้องเอามาทำปริญญาทั้งหมดอย่าไปคิดนะแม้กระทั่งผิวรถเนี่ยนะผิวข้างๆรถเนี่ยต้องเอามาทำปริญญาเพราะมันขูดหน่อยเดียวก็หมดเวลาไปต้องไปเรื่องใหญ่กับทุกเรื่องเพราะทุกเรื่องนะต้องเอามาทำปริญญาหมดถ้าสูตรเขาบอกว่ากำหนดรู้ไร่นาพร้อมทั้งที่ดินมันไม่ใช่เฉพาะแค่ภายในนะภายนอกด้วยพวกอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยนะเป็นปะปัญจะทำหมดเลยเป็นที่ตั้งแห่งปะปัญจะทำทุกชนิดเรานี่มันพูดแบบธรรมะเนี่ยนะบอกว่าสมมติว่าลืมตามองดูนะมันมีเชือกเลยเนี่ยแผ่ไปทันทีเลย10เส้นไปมัดสมมติว่าลืมตาพับเนี่ยนะ1ตัวแรกสักกายทิฏฐิไปมัด2วิจิกิจฉาก็ไปมัด3ศีลพัตตปรามาสก็สามารถมัดได้อะไรอีกกามราคะก็มัดพยาบาทก็มัดรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะอวิชชาพูดแบบภาษาง่ายๆก็คือลืมตาทุกครั้งนะแผ่โยนเชือกหรือโยนบ่วงไปเลย10เส้นทันทีก็ตามโยนอยู่อย่างเงี้ยนะตลอดเลยถามว่าเมื่อไหร่มันจะหลุดสักทีหนึ่งจนกว่าจะตื่นภายในสิ่งเหล่านี้อย่างแรงกล้าเพราะว่าถามว่าเมื่อเราลืมตามองดูปั๊บเนี่ยนะผูกเชือกไว้10เส้นอย่างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อสร้างไอ้ทวารนี้ใหม่ลืมตาปั๊บเนี่ยนะกิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นสร้างตาต่ออีกข่ายแห่งตัณหาเหล่านี้มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าตัวนั้นทั้งหมดก็มีตัวหลักๆตัณหากับอวิชชามี2ตัวเท่านั้นแหละที่เราจะต้องมามุ่งจัดการเนี่ยนะแต่เราก็ทำความเข้าใจจนกว่าจะเลิกสร้างทวารตาเพราะการทำปริญญาเนี่ยบางคนเนี่ยตั้งกติกาบอกฉันจะทำเฉพาะอันนั้นกำหนดรู้เฉพาะอันนี้มันไม่พอหรอกจะพ้นทุกข์เพราะอย่าลืมว่าอย่างวิชาที่เรากล่าวที่เราเรียนอยู่เนี่ยวัตถุประสงค์คือทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งทุกข์จะพึงปรากฏชัดได้ทีนี้ถ้าจะปรารถนาจะพ้นทุกข์โดยไม่รู้จักทุกข์คิดหรือว่าจักพ้นทุกข์มันไม่พ้นอยู่แล้วเพราะการพิจารณาเนี่ยธรรมะท่านถือว่าอย่าประมาทอย่าประมาทมีอยู่สูตรหนึ่งเขาบอกว่าไม่พึงประมาทปัญญาใช่ไหมในธาตุวิพังคสูตรไม่พึงประมาทปัญญาจะต้องอบรมปัญญากับทุกวัตถุทุกทวารและทุกอารมณ์แต่ถ้าเราบอกเราไม่พร้อมจะทำปริญญาเรายังไม่อยากทำปริญญาไม่อยากพิจารณาทั้งนั้นคำพูดนี้ก็ตอบง่ายมากเขาบอกก็คุณไม่พร้อมที่จะทำที่สุดแห่งทุกก็ยังยินดีชื่นชมในวัฏฏทุกข์ต่อไปทีนี้มาดูว่าไอ้การพิจารณาพวกนี้นะบางคนบอกว่าเออเนี่ยเขาเกี่ยวข้องกับขันเยอะแยะไปหมดแล้วจะต้องทำกับขันไหนก่อนการทำปริญญามันเหมือนกับการพูดคุยกับเพื่อนเนี่ยสมมติว่าเพื่อนร่วมรุ่นมี500คนเนี่ยคุยทีละ500เลยใช่ไหมหรือเพื่อนเยอะแยะเลยไม่ต้องคุยกับเพื่อนสักคนเลยตกลงทำยังไงดีก็เขาก็แบ่งเวลาเริ่มพิจารณาทีละอย่างค่อยแก้ปัญหาไปทีละอย่างทีละอย่างการทำปริญญาเนี่ยเหมือนกับเลือกคบคนน่ะเลือกคุยกับเพื่อนคนใดคนหนึ่งก่อนนั้นก็เลือกมาพิจารณาทีละอย่างทีละอย่างถ้าได้อย่างสองอย่างแล้วที่เหลือไม่ใช่ภาระเนี่ยนะคือเหมือนอย่างว่าการพิจารณาเนี่ยถ้าพิจารณาได้หนึ่งอารมณ์แล้วนะหรือหนึ่งทวารก่อนและทวารที่อื่นจะไม่ใช่ยากเท่าไหร่มันยากแต่ทวารเดียวเพราะนั้นเอาเรื่องเดียวให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสักชิ้นหนึ่งก่อนนะเป็นชิ้นโบแดงอ่ะนะเสร็จแล้วก็ที่เหลือค่อยว่าอีกทีปฏิปทาในศาสนานี้มี4ทุกขาปฏิปทาคันธาภิญญากับคิปตาภิญญามี2อย่างนะทุกขาปฏิปทาแบบทันทาเนี่ยทันตะตัวนี้ทันทาตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเร็วนะแปลว่าช้ามากกับคิปปาอันนี้คิปปาแปลว่าเร็วคิปปาภิญญาเนี่ยนะกับสุขาปฏิปทาแล้วก็ทันทาภิญญากับขิปปาภิญญามันก็พวกอยากทุกข์มากๆก็ทุกขาปฏิปทาไปปฏิบัติธรรมทั้งน้ำตาแต่ว่ามีอยู่สูตรที่พระองค์ตรัสว่าการตรัสรู้อริยสัจนั้นไม่ได้ตรัสรู้ด้วยทุกข์และโทมนัส การที่รู้ว่านี้ทุกเนี่ยทำไมเราจึงทุกโทมนัสเกิดไหมถ้าจำที่อื่นดีเนี่ยทุกขะโทมนัสเนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมโดยสัจจะเป็นสัจจะอะไรทุกขสัจทุกขสัจเนี่ยนะเป็นผลของอะไรสมุทัยสมุทัยนั้นก็คือตัณหาพูดง่ายๆว่าถ้าเราเสียใจกับเรื่องใดบ่อยนะเราหวังเรื่องนั้นอย่างแรงกล้าเราเข้าไปหวังในสิ่งนั้นเกินไปเพราะความเสียใจเนี่ยจะตามมาจากสิ่งที่เราหวังทั้งนั้นเพราะเราหวังว่าสิ่งใดหรือหวังอาจจะหวังแบบชัดหรือหวังแบบอ้อมๆหรือจะหวังโดยวิธีใดก็ตามความเสียใจทุกครั้งเกิดจากความหวังอย่างเช่นตัวทุกขกายวิญญาณเนี่ยเกิดจากตัณหาในอดีตโทมนัสในปัจจุบันเนี่ยโทมนัสเนี่ยเกิดจากตัณหาในปัจจุบันเราหวังว่าเสร็จแล้วในโลกเนี่ยเป็นอย่างที่หวังไหมเมื่อไม่เป็นอะไรเกิดทุกข์ก็เกิดทุกโทมนัสจริงๆอันถ้าเราพิจารณาสิ่งใดแล้วเราเสียใจเนืองๆเลยนะก็แสดงว่าเราหวังกับสิ่งนั้นเกินไปเราจึงเสียใจกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าวัตถุนั้นเนี่ยคือภาชนะทุกข์ของฉันนะจะต้องไม่ลืมว่านั่นคือที่ตั้งแห่งทุกข์ของฉันผู้ที่พิจารณาเนี่ยนะเขาพิจารณาหนึ่งอารมณ์เนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาแค่ซื่อๆทื่อๆอะไรหรอกสมมติอย่างสีหรือรูปหนึ่งรูปอ่ะรูปหนึ่งรูปปกติรูปมีกี่สมุฏฐานสี่สมุฏฐานนะเช่นกรรมจิตอุตุอาหารก็พิจารณาทั้งหมดเลยอันนี้พูดถึงว่าวัตถุภายนอกก็ได้วัตถุภายในก็ได้ต้องมองให้เห็นเป็นสมุฏฐานสี่ประการเมื่อมองเป็นสมุฏฐานสี่ประการปั๊บเนี่ยเขามองอีกว่าสีอันนี้ในฐานะเป็นอารัมมณปัจจัยของจิตใดบ้างเห็นไหมก็แบ่งเป็นย่อๆก่อนว่าสีนี้เป็นอิทธารมหรืออนิถารมโดยสภาวะของเขานะถ้าอิทธารมต่อด้วยอะไรง่ายๆสุขเวทนาถ้าอนิถารมต่อด้วยทุกขเวทนาหรือบางทีก็อุเบกขาเวทนาถ้าเป็นสุขเวทนานะก็แบ่งเป็นสองอีกกุศลกับอกุศลถ้าเป็นอกุศลก็เป็นโลภะถ้าเป็นกุศลก็เป็นไปกับทานศีลภาวนาถ้าเป็นโลภะก็แบ่งมีทิฏฐิกับไม่มีทิฏฐิมีทิฏฐิก็แบ่งออกเป็น2คืออสังขาริกกับสสังขาริกไม่มีทิฏฐิก็เป็นอสังขาริกกับสสังขาริกมันเป็นภาชนะรองรับสภาพจิตตัวใดบ้างเพราะจิตตัวนี้คือนะจิตภายในอันนี้คือพูดในหนึ่งอันนี้ภายนอกนะอันนี้คนอื่นก็ได้อันนี้เราเดี๋ยวพูดอย่างนี้ก็ไม่มีคำว่าเราอีกยุ่งเลยนะอันนี้เอาเหลือเราไว้บ้างเอาไว้พิจารณาหน่อยวัตถุภายนอกเป็นอย่างนี้แล้วสภาพจิตที่เราไปรองรับคืออะไรถ้าเป็นกุศลเป็นทานกุศลอะไรศีลอะไรภาวนาอะไรถ้าเจริญทานและปัจจัยแห่งทานศีลของเราจะเจริญงอกงามแค่ไหนถ้าเป็นอกุศลนะเช่นโลภะอย่างเงี้ยจะลามต่อไปด้วยอะไรถ้าเป็นมีทิฏฐิต่อด้วยอะไรถ้าไม่มีทิฏฐิก็แปลว่ามีมานะบางครั้งอาจจะมีมานะด้วยแล้วมันต่อไปหาอะไรต่อไปแล้วก็แยกว่าเออเนี่ยสายนี้เป็นสายวิวัตตะอันนี้เป็นสายวัตตะจากเห็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์ปั๊บมองออกเลยว่าแนวโน้มของเราจะไปอะไรทีนี้สมมติถ้าเอาพูดอีกในหนึ่งถ้าเราเป็นนักให้ทานอยู่แล้วเนี่ยนะเห็นวัตถุนั้นอาจจะตามด้วยทานหรือไม่ถ้าเราเป็นนักรักษาศีลอยู่แล้วเนี่ยเห็นวัตถุนั้นปั๊บมองเห็นศีลตัวเองเลยไหมถ้าเป็นคนที่เจริญเมตตาภาวนาสมถะวิปัสสนาเห็นอารมณ์นั้นปั๊บจะต่อด้วยอะไรเลยก็ได้เพราะเขาพิจารณาทั้งในโลกของอารมณ์ด้วยในโลกของนามธรรมที่เป็นจิตเหล่านี้ด้วยแล้วถามว่าเวทนาเหล่านี้เกิดจากอะไรสมมติว่าสุขเวทนาพวกนี้ก็ต่อมาจากผัสสะผัสสะเกิดจากอะไรก็อารมณ์ทวารของเราไงแล้วก็วิญญาณสาวทวารได้เลย

ถือเอาว่าประตูอบายเปิดตรงไหนแล้วมันเปิดได้เปิดสนิทหรือแค่แง้มๆเฉยๆอย่างนั้นน่ะเพราะขณะที่ครบองค์ทุศีลแต่ละครั้งเนี่ยนะก็คือเปิดประตูอบายไว้อย่างกลุ่มคารวะที่ครบองค์ว่านี้ปานาติบาตแล้วนะนี้อทินาทานแล้วนะนี้กาเมแล้วนะถือว่าเปิดประตูอบายไว้ทุกตำแหน่งทีนี้เปิดแล้วจะเดินตกหรือไม่ก็อีกทีนี้ถ้าเปิดประตูไว้เยอะก็ดูระวังเอากันแล้วกันก่อนตายก็ไปฝึกคิดให้มันดีๆก่อนตายนะเพราะว่าถ้าใครล่วงกรรมบถเอาไว้มากๆนี่ก็ถือว่าประตูบานเยอะประตูไว้เยอะมากก็ต้องปิดไปเที่ยวอะไรนะเที่ยวเจริญกุศลให้ประปิดให้ได้อะถ้าเจริญกุศลไม่เพียงพอเนี่ยลำบากคือในด้านของศีลเนี่ยพระพุทธเจ้ามุ่งป้องกันว่าคือมุ่งป้องกันว่าเธออย่าไปทำบาปทำกรรมอย่าไปเปิดประตูนรกเอาไว้ให้มากนักพอสมถะวิปัสสนาแปลว่าเป็นการเริ่มไปเที่ยวปิดประตูอบายทั้งหลายเป็นการอบรมเพื่อจะปิดประตูอบายโดยถาวรเนี่ยจะต้องใช้ความรอบรู้สักเท่าไหร่แต่ที่กล่าวถึงเรื่องศีลเนี่ยคือหมายว่าประตูอบายเนี่ยอดีตก็เปิดไว้เยอะแล้วอย่าไปเที่ยวเปิดประตูใหม่ๆทิ้งเอาไว้อีกแล้วก็ทำยังไงจะเที่ยวอุดปิดประตูทั้งหลายที่เคยเปิดเอาไว้ทั้งการเจริญสมถะวิปัสสนาจนถึงโสดาปัตติมรรคก็ปิดประตูอบายทุกบานฉะนั้นถือว่ากรรมที่เคยทำในอดีตถึงเป็นเหตุฉุดคร่าไปสู่อบายโสดาปัตติมรรคก็ป้องกันเอาไว้แล้วเนี่ยนะฉะนั้นก็จงภาคเพียรที่จะปฏิบัติเพื่อให้แทงตลอดโสดาปัตติมรรคเถิดพระองค์ก็เน้นให้ปฏิบัติในลักษณะนั้นทีนี้การปฏิบัติธรรมเพื่อโสดาปัตติมรรคอย่าลืมว่าพระโสดาบันคือผู้เห็นอริยสัจถามว่าแค่ไหนจึงจะสมควรแก่การรู้อริยสัจแต่ก็ยังไงก็ตามนะหลายคนเขาปรารถนาการบรรลุมากแต่ยังไม่รู้ว่าบรรลุอะไรเลยตรงนี้แหละที่น่ากรุณาถ้าเขาให้บรรลุจะบรรลุว่ายังไงหนอไปเลือกเอาแล้วกันว่าถ้าขอพรนะถ้ามีผู้ให้พรว่าจะเลือกบรรลุนี่จะบรรลุว่ายังไงทำไมจึงเลือกบรรลุอย่างนั้นมีใครจะว่าอะไรต่ออีกไหมเนี่ยจะเข้าเรื่องไม่ค่อยเข้าเลยเนี่ยเดี๋ยวเข้าซะหน่อยดีกว่าข้อความในอรรถกถาสัพพาสวะสังวรสูตรหน้า164เนี่ยที่กล่าวถึงพวกปุถุชนทั้งหลายว่าปุถุชนนั้นเป็นผู้ที่มนสิการทำที่ไม่ควรมนสิการใช่ไหมไม่มนสิการสิ่งที่ควรมนสิการทีนี้ถามว่าอะไรเป็นเครื่องวัดว่าควรมนสิการหรือไม่ควรมนสิการเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเครื่องวัดของเขาก็คือว่าถ้ามนสิการแล้วอาสวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดอาสวะที่เกิดขึ้นแล้วก็โตเอาอ้วนพีขึ้นพีขึ้นเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าไม่ควรมนสิการที่ปุถุชนมนสิการอยู่มนสิการสิ่งใดแล้วอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดอกุศลที่เกิดแล้วก็หมดไปกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้แหละเป็นธรรมที่ควรมนสิการที่ปุถุชนไม่มนสิการถ้ามนสิการกับวิตกะเนี่ยจริงๆก็เป็นธรรมะประเภทจริงๆแล้วกลุ่มเดียวกันนะก็แปลว่าคิดนะมนสิการก็คือการทำไว้ในใจใช่ไหมก็แปลว่าคิดอ่ะคิดยังไงวะปุถุชนนะถ้าจะคิดนะคิดด้วยอำนาจพยาบาทคิดด้วยอำนาจอภิชฌาคิดด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิความคิดอย่างนี้ที่ไม่ควรคิดที่ปุถุชนพยายามคิดอยู่พยายามใส่ใจอยู่พยายามตรึกอยู่แต่ว่าไอการคิดอริยสัจเป็นต้นคิดให้เป็นศีลเป็นต้นเนี่ยปุถุชนไม่ค่อยจะยอมคิดก็แม้กระทั่งผู้ที่รักษาศีลนะเอาจริงๆเถอะถามว่าตั้งแต่เช้ามาแม่คุณคิดถึงศีลสักกี่ครั้งแล้วสาธุสิ่งที่ท่านกล่าวว่าอาสวะเนี่ยนะตรงนี้ท่านยกมาแช่อาสวะ3ใช่คือกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเพราะทิฏฐาสวะรวมอยู่กับภวาสวะถามว่าทำไมท่านจึงกล่าวอาสวะแค่3ประการทำไมพูดแค่3อย่างล่ะแค่กามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะล่ะเพราะเป็นข้าศึกต่อวิโมกข์3คือกามาสวะเป็นปฏิปักษ์ต่ออัปปนิหิตวิโมกภวาสวะเป็นปฏิปักษ์ต่ออนิมิตตวิโมกอวิชชาสวะเป็นปฏิปักษ์ต่อสุญญตวิโมกเอาใหม่นะอาสวะ3กับอะไรวิโมก3ตรงนี้กล่าวสัจจะแค่2ให้เห็นชัดเลยใช่ไหมสมุทัยสัจกับมรรคสัจวิโมกเนี่ยนะคือนิโรธสัจจะ วิโมกมีอยู่2 อย่างวิโมกขมุกกับธรรมที่เป็นวิโมกอันถ้ากล่าววิโมกก็เท่ากับกล่าวนิโรธสัจจะในตัวกามาสวะเป็นปฏิปักษ์ต่ออะไรนะอัปปนิหิตะวิโมกภวาสวะบวกทิฏฐาสวะเนี่ยนะเป็นปฏิปักษ์ต่ออนิมิตตวิโมกส่วนอวิชชาสวะเป็นปฏิปักษ์ต่อสุญญตวิโมกวิโมกมีอะไรเป็นอารมณ์วิโมกมีนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้พูดถึงวิโมกในระดับสูงสุดนะถ้าระดับเบื้องต้นนะพวกนี้ก็เป็นอนุปัสสนาอัปปนิหิตวิโมกก็คือทุกขานุปัสสนาอนิมิตตวิโมกคืออนิจจานุปัสสนาสุญญตาวิโมกคืออนัตตานุปัสสนาอาสวะเนี่ยเกิดขึ้นในอารมณ์6ใช่มั้ยอารมณ์6เนี่ยเป็นอารมณ์ของอาสวะเมื่อมนสิการอารมณ์แล้วกามาสวะเกิดแสดงว่าขัดต่อมรรคผลนิพพานขัดนะสมมติว่าคิดว่างามอย่างเดียวสมมติว่าอารมณ์นี่งามมากขัดต่อทุกขานุปัสสนาขัดต่ออริยมรรคคืออัปปนิหิตวิโมกขัดต่อพระนิพพานแสดงว่าการใส่ใจว่างามอย่างเดียวนะเสียหายมรรคผลนิพพานไปเยอะเลยถ้าคิดว่าเที่ยงด้วยอำนาจภวาสวะกับทิฏฐาสวะนี่นะขัดต่ออนิจจานุปัสสนาขัดต่ออนิมิตะวิโมกขัดต่อการแทงตลอดมรรคผลนิพพานถ้าไม่รอบรู้อารมณ์นั้นน่ะนะอย่างชัดเจนโดยเหตุเกิดความดับอาสาทะอาทีนวะนิสรณะอย่างเพียงพอเนี่ยขัดต่ออนัตตานุปัสสนาขัดต่อสุญญตาวิโมกขัดต่อพระนิพพานทีนี้ปุถุชนเนี่ยมนสิการจนอาสวะเติบโตเอาโตเอาเขาบอกว่าความต่างกันว่าอาสวะเจริญเนี่ยเป็นลักษณะของปุถุชนส่วนวิโมก3เนี่ยเป็นลักษณะของอริยสาวกเพราะพระอริยสาวกท่านเจริญอนุปัสสนาท่านเจริญวิโมกเพื่อแทงตลอดพระนิพพานส่วนปุถุชนทั้งหลายเจริญอาสวะเพื่อเฝ้าวัตตะไม่อยากเฝ้าก็ต้องเฝ้าอ่ะโอ้ยในโลกนี้อะไรจะยิ่งใหญ่เท่าอวิชชาไม่มีไม่ใช่บางคนก็บอกว่าต้องทำตัวเฉยๆเข้าไว้เขาว่างั้นนั่นแหละอุเบกขาใกล้ต่อโมหะแต่ไม่แน่นะบางคนก็เฉยแบบสังขารุเปกขาญาณก็ได้ผู้มีบุญ